9 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 października. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. W nim politycy o postanowieniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, Arabia Saudyjska, która sama chce osądzić podejrzanych w sprawie śmierci dziennikarza Jamala Khashoggiego, i hackathon w Warszawie zorganizowany przez resort cyfryzacji. Rząd jest na etapie analizowania postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał m.in. przywrócenie sędziów Sądu Najwyższego, którzy z kolei zgodnie z ustawą przeszli w stan spoczynku. Tak mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że postanowienie Unijnego Trybunału nie cofnęło ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest bardzo dziwne postanowienie o zabezpieczeniu. Jedno trzeba powiedzieć, że żadne z takich postanowień nie rodzi skutków wstecz. W związku z tym te różne opinie też i głosy, które się pojawiały na temat tego, że z automatu ustawa została unieważniona, że przepisy same się niejako zmieniły, no to wszystko można złożyć między bajki. A tak niezrozumiałe są działania TSUE dla rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego. Nie mamy wyroku sądu, mamy postanowienie o zabezpieczeniu, które gdybyśmy dzisiaj wdrożyli, ono de facto cofa całą ustawę do tego stanu wyjściowego sprzed 3 maja. I jeżeli zdarzyłoby się tak, że TSUE w lutym orzeknie, że reforma jest okej, to co wtedy? To znaczy, że wtedy znowu mamy kolejną ustawę przygotowywać i jednak zmianę, którą Parlament Polski przeprowadził, po raz kolejny przeprowadzać. A tak sprawę komentował w Trójce Rafał Grupiński z PO. Wszystkie autorytety prawnicze, nie tylko w Polsce, mówią wyraźnie o tym, że zawieszenie dotychczasowych wprowadzonych przez PiS ustaw, tej ustawy konkretnie dotyczącej Sądu Najwyższego, automatycznie oznacza, że się przywraca stan pierwotny. Przygotujcie się po prostu na 16 listopada, bo to jest ważne jako rząd, jak się będziecie tłumaczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości, że łamana jest w Polsce konstytucja. To właśnie 16 listopada odbędzie się rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Arabia Saudyjska sama chce osądzić podejrzanych w sprawie śmierci dziennikarza Jamala Khashoggiego. Postępowanie w ich sprawie przeprowadzone zostanie w naszym kraju, świadczył tamtejszy szef dyplomacji. Więcej na ten temat korespondentka Polskiego Radia Anna Dudzińska. To reakcja na turecki wniosek prokuratury w Stambule o ekstradycję 18 Saudyjczyków aresztowanych w tej sprawie. Turecki wymiar sprawiedliwości oskarża ich o zaplanowanie barbarzyńskiego morderstwa i stosowanie tortur. Obywatele Arabii Saudyjskiej pojawili się w stolicy Turcji w momencie, gdy do saudyjskiego konsulatu wszedł opozycyjny dziennikarz. Minister spraw zagranicznych królestwa Adil Ad-Dżubeir, przebywający w Bahrajnie, podkreślił, że obywatele saudyjscy muszą zostać osądzeni w Arabii Saudyjskiej. Minister dodał również, że sprawa śmierci dziennikarza nie naruszy sojuszu między Królestwem a Stanami Zjednoczonymi, a całą sprawę nazwał medialną histerią, która nadwyrężyła stosunki Rijadu z Zachodem. Jamal Khashoggi, współpracownik Washington Post, krytykował w swoich materiałach saudyjskie władze. Zginął 2 października, gdy wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Jego ciała dotąd nie odnaleziono. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Dodajmy, że Arabia Saudyjska dopiero po 2 tygodniach przyznała, że dziennikarz nie żyje. W sprawie aresztowano 18 osób, zwolniono część odpowiedzialnych za służby specjalne. Dla szefa Pentagonu Jamesa Mattisa zabójstwo saudyjskiego dziennikarza podkopało stabilizację w regionie i Stany Zjednoczone, jak dodał, podejmą odpowiednie kroki wymierzone w osoby odpowiedzialne za zbrodnie. Programiści, graficy, specjaliści od użyteczności stron i analizy danych przez 2 dni będą opracowywać nową strategię dla portalu dane.gov.pl. Od rana w Warszawie trwa hackathon organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, mówi Karol Okoński. Państwo gromadzi olbrzymią ilość danych, przetwarza je. Teraz chodzi o to, żeby one mogły zacząć pracować jeszcze raz w zupełnie nowych zastosowaniach. I to czasami właśnie poprzez fakt, że łączymy dane ze różnych źródeł. Jakby umiejscowienie ich wszystko w jednym miejscu powoduje, że pojawiają się nowe możliwości ich właśnie przetwarzania, łączenia i wzbogacania poprzez jakieś nowe zastosowania. I mówimy to zarówno obywatele, którzy są ciekawi państwa, ale jak i tak normalnie w firmach czy startupach, które biorą te dane i nadają im zupełnie nową wartość. I to jest trend, który się dzieje jakby na całym świecie i Polska jak najbardziej się w niego chce wpisywać. W hackathonie biorą udział zespoły konkursowe, wypracują propozycje nowych funkcjonalności portalu, służących na przykład wizualizacji danych. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości ponad 17 tysięcy złotych. To w Warszawie, a w Łodzi uczniowie 55 szkół porządkują groby na starym cmentarzu przy Ogrodowej.

PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Uwaga! Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Smartfon Xiaomi 6A. Ekran 5,5 cala. Pojemna bateria. W niesamowitej cenie 449 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska. Meldujemy się na miejscu. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynajmy. Messing up your mind, a daily grind. Gotta leave it all behind. Driving everybody crazy. There you go again with your first world problem. When you're living is easy. Messing up your mind, the daily grind. Gotta leave it all behind. Driving everybody crazy. I'm an early riser. Wake up, let the sun go to my head. Hey, just hypnotize ya. Walking like your boots are made of lead. When you're living it's easy. Opening your mouth and making sounds, but there's nothing coming out. Crying like a newborn baby. All is a distraction by design. A trick of smoke and mirrors to steal your mind. All is an illusion. My head in confusion. Codex Elementaria. World problems. Where you're living is easy. Opening your mouth and making sounds, but there's nothing coming out. Driving everybody crazy. Driving everybody crazy. Driving everybody crazy. Hands and knees and books are daisy. Everybody crazy. How you get so lazy. Driving everybody crazy. Ian Brown powrócił tym nagraniem. First World Problems, solowa płyta artysty nadchodzi w 2019 roku, no ale myślę, że dla fanów nie tylko muzyki liczonej od lat 90. ubiegłego wieku, ale po prostu dla miłośników czy Stone Roses, czy jego działalności prywatnej, solowej, tak powinnam powiedzieć, czy głosu Iana Browna, to jest dobra informacja. A przy tym tak brzmi, jakby się nic nie zmieniło, jakby świat cały czas był cały czas w tym punkcie, więc jeżeli ktoś ma ogromny sentyment do przyszłości, tym bardziej dobra propozycja. My dzisiaj nie będziemy się tak bardzo zajmować przyszłością, chociaż oczywiście mogą nam się zdarzyć pewne wycieczki. Plan Radiowego Domu Kultury już widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam opisałyśmy nasze dzisiejsze podróże. Dużo będziemy rozmawiać o rzeczach, które wiążą się z kontekstem znacznie bogatszym niż na pierwszy rzut oka. Może tak spróbuję zagaić. Na przykład w przypadku festiwalu Warszawa w budowie. Dużo będzie takich spraw, które zyskują, kiedy rozczyta się je, czy też przyjrzy im się człowiek znacznie dokładniej i zajrzy pod skórę. I takie są nasze plany do godziny 15. Zaczynamy oczywiście od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę w nadchodzących dniach. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja dzisiaj polecam koncert, który ma wielu bohaterów. Wśród nich Luke, orkiestra Rebel Babel, zaproszeni muzycy, a przede wszystkim polscy kompozytorzy filmowi, których współczesne aranżacje wybrzmią już 30 października w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. 100 lat polskiej muzyki filmowej. Tak nazywa się koncert, a o pomyśle opowiada Krzysztof Krot, organizator. To jest chytry pomysł samego Łukasza Rostkowskiego, znanego jako Luke, na przypomnienie kompozytorów. Mamy tu przegląd artyfajnych kompozytorów, lekko zapomnianych czasami, od Warsa przez Kapera, Jana Wykaczmarka, Komedę, Kuźniaka. To są wszystko rzeczy, które są, powinny być bardzo dobrze znane publiczności szerokiej, wielu filmów, wielu fajnych elementów filmowych, serialowych, a teraz była taka okazja, że to wszystko połączyć w jedną całość i zagrać to z takim dużym przytupem, z orkiestrami dętymi i zaproszonymi gośćmi. To jest już ostatni koncert z całej serii koncertów, które jeździły po Polsce. Z powodzeniem? Z powodzeniem, tak. Zaczęło się jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Potem gościliśmy w Gliwicach w Spaczy Ruinie, w Łódzkiej Wytwórni, w krakowskim Ajsie i teraz kończymy hucznie w wrocławskim Kapitolu. Przewinęło nam się naprawdę wielu artystów, bo dopasowywaliśmy w miarę możliwości czasowych i logistycznych artystów do poszczególnych wydarzeń i tak na trasie na razie spotkaliśmy się z Rotą Miśkiewicz, Krzysiem Herdzinem, Maćkiem Barą, Łup Grup, Dominiką Czajkowską, Piotkiem Zioł,